آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müminler, kıymetli Müslümanlar, Allah-u Azimüşşan'ı tanımanın, yani kısaca marifetullah'ın, marifetullah dediğimiz kaynaklarımızda geçen mukaddes bir kavram, asil bir kelime var. Marifetullah. Türkçesi Allah'ı tanımak. Allah'ı tanıyabilmek. Acaba yeryüzünde Müslümanlar olarak Allah-u Teala'yı, Allah-u Azimüşşan'ı tanıyabiliyor muyuz, tanıyamıyor muyuz? Bilmiyorum, kendi kendinize hiç bu konuyu muhasebe ettiniz mi? Kendi kendinize marifetullah'ın üzerinizdeki, ruhunuzdaki, vicdanınızdaki, kalbinizdeki, gönlünüzdeki tecellilerini kontrol ettiniz mi? Allah-u Azimüşşan'ı tanıyabiliyor muyuz, tanıyamıyorum? Eğer bir gün, mutlaka bir gün sessiz bir ortamda yapayalnız iken, eşyanın ve maddenin dışına çıkarak yüzünüzü avuçlarınızın arasına alarak acaba hiç düşündünüz mü? Allah-u Teala'yı tanıyabiliyor muyuz, tanıyamıyor muyuz? Eğer bugüne kadar düşünmediyseniz, böyle bir fırsatı yakalamış değilseniz, ne olur Allah aşkına bir akşam sessiz bir zemin içinde yalnızken zihninizi, beyninizi eşyayla, maddeyle, dünyayla meşgul etmeden Allah ile baş başa kalınız ve Allah-u Teala'yı tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz, bu hususu bir muhasebe ediniz. Peki hocam, Allah-u Teala'yı tanımanın yolu ve yöntemi nedir? Mümkün olsa da teker teker size sorabilsek, size sormak imkanı ve fırsatı bulabilsek, yeryüzünde Allah-u Teala'yı bize en güzel, en sağlıklı, en sıhhatli tanıtan, anlatan, Allah-u Teala'yı bize mutlaka tavsif eden, Allah'ın esmasını, Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın hikmetlerini, Allah'ın kudretlerini bize anlatan bir kaynak var. Tek kelimeyle Allah-u Teala'yı bize tanıtan bir kitap var. Bu kitap hangi kitaptır diye sorsak acaba ne cevap verirsiniz? Bu kitap Allah'ın kitabı Hazreti Kur'an. Demek ki şimdi meselemizi ortaya koyuyoruz. Demek ki bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i tanımadan Allah-u Teala'yı tanıyabilir mi, tanıyamaz mı? İşte bütün meselemiz burada yatıyor. Kur'an'ı bilmeyenin, Kur'an'ı anlamayanın, Kur'an'ı tanıyamayanın Allah'ı tanıdığı söylemesi, Allah'ı tanıyorum demesi kökten yalandır. Allah'ı tanıyıp tanıyamadığımızın asıl meselesi Kur'an'ı tanıyıp tanıyamadığımızdır. Ey Müslüman, Kur'an'ı tanıyorsan Allah'ı tanıyorsun, Kur'an'ı tanımıyorsan Allah'ı tanımıyorsun. Çünkü Kur'an Allah'ı tanıtan bir kitaptır. Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, isimlerini, tecellilerini, kudretlerini, kuvvetlerini, hikmetlerini, hükümlerini, sırlarını, sebeplerini, mahiyetlerini, hakikatlerini tanıtan, anlatan 6666 ayetin manasını, mahiyetini, medlulünü eğer hakkıyla, hakikatiyle bilemiyorsan Allah'ı tanıdığını söylemen boş laftır ey Müslüman. İşte onun için Kur'an'dan bizi uzaklaştırmaya çalıştılar. Onun için evvela Kur'an ile aramızı açtılar. Kur'an ile Müslümanların arasını açmanın birinci merdiveni, birinci basamağı Kur'an'ın harflerini değiştirmek oldu. Kur'an harflerini kaldırdılar. Onun yerine Avrupa'nın, Hristiyan dünyanın kullandığı alfabeyi, harfleri getirdiler. Bu Kur'an ile aramızı açmanın birinci basamağıydı. Sonra Kur'an'a dayalı bütün hükümleri kaldırdılar. Kur'an'da haram olan bütün haramları kaldırıp serbest ettiler. Kur'an'ın teklif ettiği hayatı reddettiler. Kur'an'ın Müslümanlara teklif ettiği hayat tarzını kökünden reddettiler. Hala bu devam ediyor. Müslümanlara karşı baskıları, tehditleri, tahditleri, sınırlamaları, baskıları hala devam ediyor. Başörtüsüne karşı gösterdikleri kin ve nefret, doğrudan doğruya Kur'an'a karşı gösterdikleri kin ve nefrettir. Müslüman kadınlara başörtüsünü, başlarını örtmelerini, tepeden tırnağa kapanmalarını emreden kitap, Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ama hala baskı devam ediyor. Hala tehdit devam ediyor. Hala Kur'an'la aramız açılıyor. Hala Müslümanların Kur'an ile bütünleşmesine engel olunuyor, mani olunuyor. Niçin? Çünkü Allah'ı bize tanıtan tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Dünyada 65 yaşına gelip de Kur'an-ı Kerim'i okuyamayan insanların çoğunluğu Türkiye'dedir. Yaşı 65'tir, 70'tir, Cumhuriyet'in yaşına eşittir. Hiçbirisi Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor. Niye? Cumhuriyet'in maksadı Kur'an ortadan kaldırmaktı çünkü. Kur'an'la Müslümanların arasını açmak, uçurum etmekti. Çünkü Kur'an Allah'ı tanıtıyordu. Çünkü Kur'an Müslümanların dostlarını tanıtıyordu. Çünkü Kur'an Müslümanların düşmanlarını tanıtıyordu. Kur'an'ı bilmeyince Allah'ı da bilmeyeceklerdi. Kur'an'ı bilmeyince Müslümanlar düşmanlarını da bilmeyeceklerdi. Dostlarını da bilmeyeceklerdi. Hiçbir şey bilmeyeceklerdi. Gavuru dost kabul edeceklerdi. Küfre düşeceklerdi. Bunu çok iyi hesaplamışlardı. Ey Müslüman! Eğer Kur'an'ı bilmiyorsan Allah'ı biliyorum deme. Allah'ı tanıtan Kitab-ı Kerim'i, Kitab-ı Hakim'i, Yasin vel Kur'anil Hakim, Allah'ın yemin ettiği kitap. Eğer Kur'an'ı bilmiyorsan, Kur'an'ın manasına, Kur'an'ın muradına, Kur'an'ın manasına, hakikatine nüfuz edememişsen, ben Allahu Teala'yı tanıyorum deme. Allahu Azimüşşan'ı tanıtan kitabıdır. Allahu Azimüşşan'ı tanıtan peygamberleridir. En son arza gelen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Eğer bunu tanıyorsan tanıyorsun, tanımıyorsan tanımıyorsun. Allah'ı tanımanın, Allahu Teala'yı bilmenin, tanımanın, anlamanın, kavramanın tek kaynağı Kur'an, tek canlı örneği Hazreti Muhammedül Emin'dir. Acaba biz bunları ne kadar tanıyoruz, nasıl tanıyoruz, ne ölçüde tanıyoruz? Sizi teker teker bu konuda nefsinizi hesaba çekmeye davet ediyorum. Teker teker, fert fert, bir akşam sessiz bir zemin içinde bu konuları düşünmenizi, acaba Rabbül Alemin'i ne kadar tanıyoruz, Kur'an'la bağlantımız ne kadar, Kur'an'a nüfuzumuz ne kadar, Kur'an'la irtibatımız ne kadar, Kur'an'la ne kadar haşir neşir olmuşuz hususlarını düşünmenizi sizden istirham ediyorum. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Hiç mi Kur'an'ı düşünmüyorsunuz? Hiç mi Kur'an'ın mana ve mahiyetini düşünmüyorsunuz? Bu suallerin muhatabı biziz. Bu suallerin, bu soruların muhatapları biziz kardeşler, müminler. Bu noktaya, bu açıklamayı, bu izahı, bu tavzihatı yaptıktan sonra asıl meseleme geliyorum. Dersin başında okuduğum ayet-i kerime ne kadar dehşet ya Rabbi, ne kadar hakikat, ne kadar canlı bir hadise. Rabbimiz, Mevlamız, Rabbül Alemin, Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Yeryüzündeki bütün inkarcılar, yeryüzündeki inkarcılar, biliyorsunuz yeryüzündeki insanları Cenab-ı Hak iman bakımından, itikat bakımından, din bakımından, inanç bakımından yeryüzündeki insanları üç sınıfa ayırıyor. Bakın Cenab-ı Hakk'ın bu hususta Kur'an'da hayli ayetleri var. Yeryüzündeki insanların tamamı dini bakımdan, itikat bakımından, inanç bakımından kaç sınıfa ayrılır diye sorulduğu zaman üç sınıfa ayrılır diyeceksiniz. Bunu Cenab-ı Hak kendisi sınıflandırmış. Üç sınıf. Birincisi, Kur'an'da sık sık hitap edildiği şekilde, Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler diye hitap ettiği müminler. Bakın insanların içinden Allah-u Teala müminleri ayırdı mı ayırmadı mı? Ayırıyor. Hiç inananlarla inanmayanlar eşit olur mu? Mümkün değil. İnananlarla inanmayanlar eşit olsaydı, aynı olsaydı, cennete cehenneme lüzum var mıydı yok muydu siz söyleyin. Yoktu. Demek ki insanlar inanç bakımından, itikat bakımından ayrılmıştır. İnananlar var, inanmayanlar var. Nereden biliyorsun? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ya eyyühellezine amenu nedir? Ey iman edenler! İşte 6,5 milyar insanın içinden sadece iman edenleri Cenab-ı Hak seçip onlara hitap ediyor. Ne yapalım? Efendim toplumdaki insanları inananlar ve inanmayanlar diye bölmeyelim, parçalamayalım, ikiye bölmeyelim diyen cahil oğlu cahiller var mı yok mu? Hem de ne kadar? Kimisi gazeteci, kimisi politikacı, kimisi profesör, kimisi pislik, kimisi yazar, kimisi çizer, kimisi zındık, kimisi şu, kimisi bu. Efendim toplumdaki insanları inananlar ve inanmayanlar diye ayırmayalıymış. Nerede yazıyor bunu? Nereden söylüyorsun bunu? İnananlar ve inanmayanlar diye ayırmayalım demek, Allah-u Teala bu usta hata etmiş, Allah yanlış yapmış demektir. Allah ayırıyor, ne yapalım? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kütübe aleykümüs sıyam, kütübe aleykümül kıtal, namaz kılmayı, oruç tutmayı, cihad etmeyi, ey müminler, ben size emanet ediyorum diyor. Bakın namaz gibi Allah ile buluşmayı, oruç gibi iftar sofralarında Allah'ın rahmetine kavuşmayı Allah müminlere mi teklif etmiş, inanmayanlara mı? Siz söyleyin. İnananlara bak ayırdı işte. Ayırdı. Nasıl ayırmayın diyorsun? Hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. La yestevi ashabun nari ve ashabul cennet. Ashabul cenneti humul faizun. Cehennemliklerle cennetlikler la yestevi. Hiç müsavi olur mu? Eşit olur mu? Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Sümme radednâhu esfele safilin. Bazı insanlar var ki âlâ-i illiyine, bazı insanlar var ki esfel-i safiline düşmüştür. Nasıl hepsini aynı görürsün? Nasıl hepsini aynı telakki edersin? Demek ki Allah-u Teala insanları itikat bakımından 3 sınıfa ayırmıştır. Bir, inananlar. Ya eyyühellezine amenu. İkincisi, ya eyyühel kafirun. Bakın Kur'an-ı Kerim'de var, siz de biliyorsunuz. Ya eyyühellezine keferu. Ey inkar edenler, ey küfredenler, ey kafirler. Bunu ben söylemiyorum. Kur'an böyle tanıtıyor bize bu işi. Kur'an'dan daha mükemmel kitap tasavvur edemezsiniz. İmanı, küfrü, inkarı, Allah'ı, cenneti, cehennemi Kur'an'dan daha mükemmel tarif eden kitap var mı? Yoktur. Ya eyyühel kafirun, ey inkarcılar, ey küfredenler, ey kafirler, bakın. Yahut da ya eyyühellezine keferu şeklinde Kur'an'da sık sık beyan edilen ikinci sınıf, yani inkarcılar. Peki üçüncü sınıf hangisi acaba? Üçüncü sınıf dediğimiz İman bakımından, itikat bakımından üçüncü sırada hangi sınıf var? Bir kardeşimiz söylesin. Münafıklardır. müminlerle, yani iman edenlerle inkar edenler arasında üçüncü bir sınıf var ki bunlar münafıklar. Dışarıdan baktığınız zaman inanmış görünüyorlar. İçlerinde, gönüllerinde inanmamış oldukları için bunlar gizli kafirlerdir. Gizli kafir. Bütün dünyanın insanlarını işte Cenab-ı Hak böylece üçe taksim etmiş oluyor. Üçe tasnif etmiş oluyor. Başka yok. Bunu kabule mecburuz. Bir Müslüman insanları bu şekilde anlaması lazım. İnanan insanla inanmayan insanın farkını anlaması lazım. Mahiyetini bilmesi lazım. Şimdi bunları böyle bildikten sonra bunların tavırları, tutumları, alametleri, işaretleri Kur'an'da anlatılıyor. Mesela inanmayanların, kafirlerin Müslümanlara karşı nasıl davrandıklarını, kıyamete kadar nasıl davranacaklarını Kur'an-ı Kerim Müslümanlara anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Anlatıyor. O halde niye bu Müslümanlar şaşırıyor? O halde bu Müslümanlar niye yanılıyor? Niye sapıtıyor? Niye eziliyor? Niye sürünüyor? Niye sürülüyor? Niye kahroluyor? Niye yağma ediliyor? Madem ehli küfrün ne yaptığını, ne yapacaklarını, kafirlerin, inkarcıların, sapıkların, Hristiyanların, Yahudilerin Müslümanlara karşı tutumlarını, tavırlarını, niyetlerini, kasıtlarını, maksatlarını, hallerini, madem ki Kur'an-ı Kerim açıklıyor, daha niçin bu Müslümanlar böyle eziliyor? Daha niçin Müslümanlar Hristiyanların ayakları altında debeleniyor, çırpınıyor? Niçin? Niçin Bosna bu hale geldi? Niçin Çeçenistan bu hale geldi? Niçin Filistin bu hale geldi? Niçin Türkiye bu hale geldi? Bunun bir tek sebebi var. Kur'an-ı Kerim'i tanımıyoruz da onun için. Kur'an'ı tanımayanlar dostlarını ve düşmanlarını vallahi tanıyamazlar. Kur'an açıklıyor bunları. Nasıl açıklamasın ki Kur'an yeryüzünde Müslümanları yeryüzünün varisleri olarak ilan ediyor. Allahu Teala kevn-ü mekana hakim olan lehu mülkü's semavati vel ard, göklerin de hakimi Allah, yeryüzünün de hakimi olan Allah'tır. Bunu hepimiz biliyor, iman ediyoruz. Peki mülkü's semavat, göklerin mülkiyeti, istediği gibi göklerde ve yerde hükmeden kudret madem ki Allah'tır. Biz de Allah'a inanıyorsak, hakkıyla müminsek, gerçek Müslümansak, göklere de bizim hükmetmemiz lazım, yeryüzüne de bizim hükmetmemiz lazım. Öyle mi değil mi? Madem ki inandığımız Allah göklerin de hakimidir, yeryüzünün de hakimidir. Bunun tabii sonucu göklere de yeryüzüne de hakim olması gereken insanlar kimlerdir siz söyleyin. Müslümanlar hakim olması lazım. Ama Müslümanlar mahkum, Müslümanlar mahrum, Müslümanlar zelil, Müslümanlar sefil, Müslümanlar eziliyor. İnancımızla yaşadığımız hayat arasında bir uçurum var mı yok mu Müslümanlar? Var, var, var. İnancımızla yaşayışımız arasında uçurum var, mesafe var. İnancımızı hayatımıza geçirememişiz. İnandığımız gibi yaşayamıyoruz. Allah'a inandığımızı söylüyoruz. Göklerin ve yerin hakimi olan Allah'ın sevgili kulları olduğumuzu söylüyoruz. Ama yerlerde sürüm sürüm sürünüyoruz. Allah buna razı değildir. Burada bir yanlışlık var. Burada bir eksiklik var. Burada bir çarpıklık var. Burada bir yanlışlık var. Yanlışlık Allah'ın kitabında olamayacağına göre siz söyleyin, yanlışlık nereden başlıyor? Bizlerden Müslüman olduğunu söyleyen insanlardan yanlışlık kaynaklanıyor. İşte bu noktada derse başlarken Kâlellâhu Teâlâ fî kitâbihil kerîm diye arz ettiğim ayet-i kerimede Rabbimiz bakın neyi haber veriyor. Vellezîne keferû. Ayet-i kerime mutlak geliyor. Bakın bir kayıt yapmıyor. Mutlak demek kayıtları yok, şartları yok, mekan yok, mesafe yok, ayırmıyor, sınırlamıyor. Mutlak olarak ayet-i kerime nazil olmuş. Vellezîne keferû. Yeryüzünde, doğusunda, batısında, Amerika'da, Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Avustralya'da, dünyanın neresinde olursa olsun, vellezîne keferû, inkar edenler, kafirler, tek kelimeyle, yeryüzündeki gayrimüslimler, inkarcılar, kafirler, vellezîne keferû, bakın, açık ayet. Nedir bunlar? Bu ayeti kerimeler bilinse, anlaşılsa, anlatılsa, hafızalara, beyinlere, hayatımıza, yaşayışımıza bu ayeti kerimeler hakim olsa, vallahi biz yeryüzüne bugün mahkum olmayacaktık. Demirin hakimi, çeliğin hakimi, uranyumun hakimi, metallerin, madenlerin, yerin altındaki bütün servetlerin hakimi biz olacaktık. Petrolün hakimi biz olacaktık. Bugün alemi İslam'a bakın. Petrolün %80'i Müslüman ülkelerde çıkıyor ama Müslümanlar petrole hakim değil. Petrol bölgelerine bugün siz söyleyin, Müslümanlar mı hakim, kafirler mi hakim? Petrol bölgelerine. Ama petrol Müslümanların oturdukları ülkelerde çıkıyor. Kaç para eder? Sen hakim olmadıktan sonra işte Orta Doğu'ya onlar hakim, Kuveyt'e onlar hakim, Körfez'e onlar hakim, Suudi Arabistan'a kayıtsız şartsız Amerika hakim. Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl iman? Bu nasıl İslam? Vallahi Kur'an'a uymuyor, kitaba uymuyor, imanımıza uymuyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Şu kafirlere dikkat edin. İnkarcılara dikkat edin. Müslüman olmayan milletlere dikkat edin. Birleşmiş Milletler'e dikkat edin. NATO'ya dikkat edin. Avrupa'ya dikkat edin. Amerika'ya dikkat edin. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Nedir bunlar? بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Birbirlerinin canını yakmazlar. Birbirlerinin kanını akıtmazlar. Onlar kendi aralarında kafirler, bakın. Kafir milletler, kafir ülkeler kendi aralarında kendi haklarına saygılıdır. Kendi kanlarını akıtmazlar. Kendi canlarını yakmazlar. Kendi hukukunu çiğnemezler. Kendi aralarında saygılıdırlar. Kendilerine dosttular. Birbirlerinin yakınları, dostları, velileri, sırdaşlarıdırlar. Aynen bu ayet-i kerimenin nazil oluşundan 1400 sene geçmiş. Bu ayet-i kerimenin verdiği haber aynen bugün tecelli ediyor mu etmiyor mu kardeşlerim? Yani şu ayet-i kerime sabahleyin nazil olsa aynı. 1400 sene evvel gelmiş olmasıyla bu sabah gelmiş olması arasında zerre kadar fark yok. Niye? Kur'an Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabı olduğu için de geçmiş zamanları da gelecek zamanları da aynen ifade ediyor. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah'ın kürsüsü, Allah'ın ilmi gökleri de kuşatmıştır, yeryüzünün tamamını da kuşatmıştır. Değişen bir şey yok. Asırlar değişse de, zaman, mekan değişse de, Allah'ın ilmi, Allah'ın kudreti sarsılmaz, eksilmez, değişmez, bozulmaz. Zaman değişiyor, hayat değişiyor ama Allah'ın verdiği haberler farkındaysanız santim değişmiyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar daima birbirlerine arka çıkarlar. Ayetin manası. Hristiyanlar, Yahudiler, Hindular, Japonlar, Çinliler, bütün kafirler. Yani burada millet ayrılığı yok, kavim ayrılığı. İslam'ın dışında kalanlar. Gayrimüslimler, inkarcılar. Birbirlerinin dostudur, yardımcısıdır, birbirinin destekçisidirler. Müslümanlara karşı hepsi tek cephedir. Bunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Ayetin bu noktasına gelmişken size tarihten bir misali arz edeyim. Bu konuyla alakalı tarihi misali İslam şairimiz Mehmet Akif Bey anlatıyor. Mehmet Akif Ersoy. Rahmetullahi aleyh. Allah'ın rahmeti onun ruhunun üzerine olsun inşallah. Aynen şöyle söylüyor. Harbi umumide Viyana'da idim. Harb-ı umumi dediği hangi savaştır siz söyleyin. Harb-ı umumi. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Cihan Savaşı'na ne diyorlar? Harb-ı umumi. Hani bütün dünyanın insanları savaşa girmiş. Birinci Cihan Savaşı biliyorsunuz Sırplar yüzünden çıkmıştı. Sırplar katil, namussuz, şerefsiz, barbar, ırz düşmanı Sırplar tarafından çıkmıştır. Okullarda okuyan kardeşlerimiz bilirler. Birinci Cihan Savaşı'nın patlamasının sebebi kimmiş? Sırplar, Sırp. Sırplar. Malum 1914'te miladi 1914'te patladı Birinci Cihan Savaşı. Harb-ı Umumi. Mehmet Akif merhum diyor ki Cihan Savaşı patladığı zaman ben diyor Viyana'da idim. Viyana dediği şu anda Avusturya'nın baş şehri. Yani Avrupa'nın göbeği Viyana. Birinci Cihan Savaşı'nda ben Viyana'da idim. Mehmet Akif merhum. Bir gece Viyana kiliselerinin çanları çalmaya başladı. Gece yarısı rahmetli kendisi şahit olmuş Mehmet Akif. Bir gece diyor, gece yarısı Viyana'nın kiliselerinin çanları çalmaya başladı. Çan çalıyor. Otelin penceresinden baktım. Caddede her elde bir mum. Herkes haykırıyordu. Zafer şarkıları söylüyordu. Kendi kendime müttefikimiz Viyanalılar galiba cephede bir zafer kazandılar dedim. O zaman Osmanlı Devleti biliyorsunuz Almanlarla beraber İngilizlere karşı, Fransızlara karşı aynı cephede Almanlarla, Avusturyalılarla beraber çarpışıyoruz. Savaşta beraberiz. Osmanlılarla Almanlar, Osmanlılarla Avusturyalılar aynı cephede beraber savaş. Kime karşı? İngilizlere karşı. Kendi kendime müttefikimiz Viyanalılar galiba cephede bir zafer kazandılar dedim. Hemen sokağa fırlayıp bir dükkan sahibine bir zafer haberi mi var diye sordum. Bakın Mehmet Akif Merok kendisi anlatıyor. Bir zafer haberi mi var diye sordum. Adam zafer de söz mü? Tabii demiş zafer. Zafer de söz mü? İngilizler Müslümanların elinden Kudüs'ü teslim aldılar. İngilizler Müslümanların elinden Kudüs'ü teslim aldılar. İngiliz ordusu Allenby kumandasında Kudüs'e girdiler. Mukaddes şehir hilalden kurtuldu, haça teslim oldu. Mehmet Akif diyor ki, hayretten dondum kaldım diyor. Halbuki Avusturya'da biz Osmanlılar'da İngilizlere karşı savaşıyorduk. Yani İngilizlerle Almanlar birbirlerini düşman kabul etmişlerdi. Ama İngilizler Kudüs'ü Müslümanlardan alır almaz bütün Hristiyanlar bayram yapmaya başladı diyor. Yani ittifak ittifak kalmadı. Ayrılık kalmadı. Hepsi birden birleştiler. Hale bakınız. Avusturyalılar 1. Dünya Harbi'nde bizim yani Osmanlıların müttefiki bizimle beraber cephede omuz omuza İngilizlere karşı savaşan bu insanlar bizim elimizdeki Kudüs'e İngilizler girdi diye derhal birleşip bayram yapıyorlar. Şimdi burada durup düşünmek lazım. Yeryüzündeki bütün Hristiyanlar, yeryüzündeki bütün gayrimüslimler Allah-u Teala diyor ki Müslümanlara karşı tek cephedir. Vellezine keferu ba'duhum evliya, onlar birbirlerinin dostudur. Hiçbir kafir bir millet, hiçbir Hristiyan bir millet Müslümanların dostu olamaz. Almanya Müslümanların dostu olamaz. Fransa Müslümanların dostu olamaz. Gayrimüslim bir milleti, kafir bir milleti dost kabul etmek Kur'an'a aykırıdır, İslam'a aykırıdır, Hazreti Muhammed Mustafa'ya aykırıdır. Acaba Müslümanlar olarak bu noktada ittifak etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Allah-u Teala açık beyan ediyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ, onlar birbirlerinin dostu. Yani sizin değil, birbirlerinin dostudur. Nerede toplanırlarsa toplansınlar, ister Birleşmiş Milletler'de, ister NATO'da, ister AGİK'te, ister konferanslarda, ister güvenlik konseylerinde, onlar daima birbirlerinin dostudurlar. Şimdi ayet devam ediyor. Bakın şu ayeti kerime ne kadar güncel, ne kadar günümüzün hadiselerine aynen ışık tutan bir mahiyet taşıyor. Ey Müslümanlar, illa tef'aluhu, yeryüzündeki Müslümanlar olarak siz de eğer onlar gibi birbirinizin yardımcısı, birbirinizin dostu, birbirinizin destekçisi olmazsanız, illa tef'aluhu, onların yaptığını siz de yapmazsanız. Mesela Hristiyan milletler ne olmuşlar? Birleşmiş Milletler olmuşlar. Müslüman milletlerinde ne olması lazım siz söyleyin. Müslüman Birleşmiş Milletler olması lazım. Vallahi Kur'an emrediyor, İslam emrediyor bunu. Niye? Hristiyan, daha doğrusu gayrimüslim milletler topluluğu, Birleşmiş Milletler sadece kendi haklarını, Hristiyanların haklarını koruyorlar. Birleşmiş Milletler Müslümanların haklarını koruyamaz diye Kur'an-ı Kerim açık söylüyor. Sen hala Birleşmiş Milletler'den hak istiyorsun. Olmaz. Mümkün değil. İlla tef'aluhu, eğer siz de kendi birliğinizi, kendi teşkilatınızı, kendi silahlarınızı, kendi imkanlarınızı birleştirmezseniz, Müslüman Birleşmiş Milletlerini kurmazsanız, İslam Birliği kurmazsanız ne olur biliyor musunuz? Vallahi onu da Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Tekün fitnetün fil ard, Müslümanların yaşadığı memleketlerde fitneler çıkacak, Müslüman ülkelerde kan gövdeyi götürecek. Bugün bakın dünyaya, nerede savaş varsa, nerede katliam varsa, nerede cinayet varsa, nerede terör varsa, nerede anarşi varsa, bunun %99'u Müslüman ülkelerde mi değil mi siz söyleyin. Tekün fitnetün fil ard, daha ve fesadün kebir, büyük fesat, tarifi mümkün olmayan fesatlar, felaketler, musibetler, afetler, katliamlar, yağmalar, sürgünler hep alemi İslam'da aynen cereyan ediyor. Bunu 14 asır evvel Kur'an haber vermiştir. İstemiyorlar. İşte geçen hafta bakınız, geçen hafta İngiltere Başbakanı sapık İngiltere Başbakanı John Major dedikleri pislik adam kendi devlet bakanına yazdığı mektup yakalandı, bütün matbuatta çıktı. Devlet bakanına mektup yazıyor. İngiltere'nin resmi görüşünü yansıtan bir mektup. Aynen şunu söylüyor. Bosna'nın bölünmesi ve bunun olası bir İslam ülke olarak mutlaka yok edilmesi politikamızı devam ettireceğiz. Aynen okuyorum bakın. Eski Yugoslavya'daki durum çözümlenene kadar her ne pahasına olursa olsun Batı'nın politikasında özellikle başta Türkiye olmak üzere hiçbir Müslüman ülkenin söz sahibi olmasına müsaade etmeyeceğiz. Avrupa'nın ortasında bir Müslüman millet kabul etmek istemiyoruz. Yok oluncaya kadar savaşacağız. İngiliz Başbakanı Major'ın mektubu bu. Bütün gazetelerde çıktı. Açık açık çıktı. Politika, yani Müslüman milletlere hayat hakkı tanımama politikası, huzur içindeki bir Avrupa'nın Hristiyan topluluğu ve etikleri için gereklidir. Aynen vallahi mektubun mahiyeti böyle. Yani Müslüman milletleri yok etme politikası, huzur içindeki bir Avrupa'nın Hristiyan... Bu görüş, diğer Avrupa devletleri ve Kuzey Amerika hükümetleri tarafından da aynen benimsenmiştir. Ve size bilgi veriyorum ki bölgedeki Müslüman halkın kurtarılması için hareket edilmeyecektir. Bir başbakanın mektubu bu. Size bilgi veriyorum ki diyor, bölgedeki Müslüman halkın kurtarılması için hareket edilmeyecektir. Ya bütün bu düşünceleri, bütün bu davranışları 14 asır evvel vallahi Kur'an-ı Kerim bize haber vermiş. Vellezine keferu ba'duhum evliya'u. Bu Kur'an-ı Kerim'in ifadesi bu. Nerede Hristiyanlar varsa, nerede gayrimüslimler varsa, nerede inkarcılar varsa, nerede kafirler varsa bilin ki onlar birbirlerinin dostudur. Size dost olmazlar, sizi kurtarmazlar, size yardım etmezler, size ellerini uzatmazlar, sizi imha etmek isterler. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ne yap? Nasıl yapalım da bunu Müslümanlara anlatalım? Görüyorsunuz. Devam ediyor İngiliz Başbakanı Major. Yeni dünya düzeninin ne anlama geldiğini şöyle anlatıyor. Batı'da yaşayan Müslümanlar, Batı'da yani Avrupa topraklarında yaşayan Müslümanlar, yeni dünya düzeni kurulurken bizim fikirlerimize karşı çıkamayacaklarını anlamalıdırlar. Bosna'da Müslümanların yok edilmesinde hiçbir girişimde bulunmamamız halinde Müslüman ülkelerin bir şey yapması mümkün değildir. Hükümetleri bizim tarafımızdan kontrol altındadır. Bakın ne diyor? Müslüman milletlerin hükümetleri Avrupalıların kontrolü altındadır diyor. Görüyor musunuz? Açık söylüyor. Hani Müslüman milletlerin hükümetleri veya hükümet sözcüleri biz Avrupalıların kontrolü altındayız diyemiyorlar ama İngiliz Başbakanı söylüyor mu söylemiyor mu? Açık söylüyor bakın. Vallahi okuyorum. Müslüman ülkelerin hükümetleri bizim tarafımızdan devamlı kontrol edilmektedir. Bunu açık söylüyorlar. Ve bundan dolayıdır ki Müslüman ülkelerin bize karşı çıkacak güçleri yok diyor. İşte Batı Trakya'da resmen Sadık Ahmet'i vallahi öldürdüler. Kaza olması mümkün değildir. Ne yapacaksınız? Yani traktörle pusu kurup Sadık Ahmet'i öldürseler ne olur? Normal kazayla öldür. Çıt çıkarabiliyor musun? Karşı koyabiliyor musun? Cevap verebiliyor musun? Bir şey yapabiliyor musun? Suikast olsa ne olur, olmasa ne olur? Avrupa'ya karşı sesini çıkarabiliyor musun? Gık diyebiliyor musun? Çıt çıkarabiliyor musun? Bir şey yapabiliyor musun? Hükümet, Türkiye hükümetinin sözcüsü Yıldırım Aktun'a Batı Trakya'da hakarete uğradı. Ana avrat küfrettiler. Üzerine çürük yumurta attılar. Bir şey yapabildiniz mi? Yapamadınız mı? Yapamadınız. Daha ne konuşuyorsunuz? Sadık Ahmet şöyleymiş. Sadık Ahmet böyleymiş. Ne olacak? Ne yapabiliyorsun? Ne yapabiliyorsunuz? Bak adam ne? İngiliz Başbakanı. Müslüman ülkelerin hükümetleri kontrolümüz altındadır diyor. Erkek sen yalanla bunu bakayım sen. Bütün bunlar dehşet ifade ediyor. Aynen Kur'an'ın verdiği haberden başka haber tanımıyorum. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Bütün gayrimüslimler Müslümanlara karşı tek cephedir. Hristiyanlığı anlamamız lazım. Yahudiliği anlamamız lazım. Gayrimüslimlerin sıfatlarını, tavırlarını, tutumlarını, hallerini anlamamız lazım. Yoksa kardeşler, bakın Sırbistan'dan gelenler var. Burayı da açıp toparlayayım. Sırbistan, işte, Yugoslavya'daki malum büyük bir yer. Yemin ediyor gelenler, görenler, sık sık görüştüğümüz boşnaklar var. İstanbul'da çok var. Bütün diyor büyük caddelere, büyük insanların kalabalık olduğu caddelere, meydanlara kocaman bir bezin üzerine şu yazıyı yazmışlar, herkesin görebileceği yerlere asmışlar. Hani böyle pankart asar gibi reklam bezleri. Bir yazı asmışlar. Tabii Sırpça. aynı yazıyı ezberlemişim. Yani konuşa konuşa tabii insan dilinde, hafızasında kalıyor. Aynen şu ifadeyi, şu ibareyi büyük bezlere, büyük afişlere yazarak asmışlar. Od Adrana, Do İrana, Necebiti Müslümana. Bütün Sırpların ağzındadır. 7'den 70'e kadar. Od Adrana, Do İrana, Necebiti Müslümana. Aynı Sırpça. Türkçesi şu. Adriyatik denizinden, yani Yunanistan denizi yok mu? Adriyatik denizi diyorlar. Adriyatik denizinden İran'a kadar, Doğu İran'a, İran, İran'a kadar neresi oluyor? Adriyatik denizinden İran'a kadar dediği neresi? Siz söyleyin. Anadolu, Anadolu. Tüm Anadolu. Bakın. Od Adrana, Do İrana. Adriyatik'ten İran'a kadar Necedit-i Müslüman'a tek bir Müslüman Türk bırakmayacağız. Anadolu'yu Türklerin elinden alacağız diyor vallahi adam. Resmen söylüyor. Canım alır mı almaz mı? Onu ona bir şey söylemiyorum. Bosna'yı çatır çatır Müslümanların elinden alırken sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Yani Müslümanlar kaç paralık bir kudrete sahipler? Suudi Arabistan ne yapıyor? Pakistan ne yapıyor? Türkiye ne yapıyor? Müslümanlar ne yapıyor ki Anadolu'yu da almaya kalkarken ne yapacaksınız? İşte birleş. Adamlar tezgahını kurmuşlar. Her şeylerini hazırlamışlar. Birliklerini kurmuşlar. Papalar geziyor, patrikler geziyor. Senin Türkiye'nin en zengin adamının oğlu patrikin elini öpüyor mu öpmüyor mu? Sen benim külahımı anlat Müslümanları. Türkiye'nin en büyük iş adamının oğlu vallahi babasının elini o kadar rahat öpmüyor. Patrikin elini öpmüyor. Hristiyanlık korkunç derecede nüfuz etmiş. Anadolu toprakları biz Müslüman Türkler oraya gelmeden tabii Hristiyanlarındı. Tarihte böyle hepiniz biliyorsunuz. Biz Anadolu'ya ne zaman geldik hepiniz bilmeniz lazım. 1071'de geldik. Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya girmedik mi kardeşler? 900 küsur senedir biz buradayız. Ama ondan evvel buralar Hristiyanların. Bakın İran üzerinde Hristiyanlar bir hak iddia etmiyorlar. Niye? İran'ın üzerinde bulun toprak hiçbir zaman Hristiyanların olmamıştır. Ama bizim üzerinde yaşadığımız topraklar bizden evvel Hristiyanların mıydı değil mi? Siz söyleyin. İşte geri istiyorlar, yine istiyorlar. Vallahi İstanbul'u geri istiyorlar. Niye? Biz 542 sene evvel biz buraya gelmişiz. Ondan evvel İstanbul Hristiyanların mı değil mi? Yine geri istiyorlar. Tabii isteyecekler. Ama acaba biz İstanbul'u Anadolu'yu, İstanbul'u, yurdumuzu, milletimizi koruyacak bir silah sanayisine, atom bombasına, nükleer enerjiye, teknolojiye sahip miyiz değil miyiz? Bunun cevabını versinler. Amerika'dan uçak alacaksınız, Almanya'dan tank alacaksınız, Avrupa'dan silah alacaksınız da Anadolu'yu koruyacaksınız öyle mi? Hiç sana kendi asli topraklarını korumanız için size silah verir mi? Nerede görülmüş bu? Hani senin silah sanayin? Hani senin teknolojin? Hani senin tankın, tüfeğin? Hani senin nükleer silahların? Bak Çeçenistan'da gördünüz. Muzaffer komutan, büyük mücahit Şamil Basayev ne dedi? Kalktı resmen. Elimde yarım kilo uranyum var dedi. Uranyum. Uranyum 235 diye bir maden var biliyorsunuz. Atom bombasının ham maddesi. Uranyum. Elimde yarım kilo uranyum var. Vallahi size mühlet veriyorum dedi. Moskova'nın tamamını bu yarım kilo uranyumla yakar kül ederim. Derhal savaşa son veririm. Ve Rusya hemen görüşmeye oturdu. Bunların anlayacağı şey sadece kuvvettir. Silahtır, kuvvettir. Buna sahipseniz vatanınıza sahip olursunuz. Buna sahip değilseniz vatanınızı koruyamazsınız. Ama boşluklara bakın. Birleşmiş Milletler'e inanmışlar. Gerçi bizimkiler de inanıyor. Biz inanmıyoruz. Bir Müslüman olarak ben Birleşmiş Milletler reddediyorum, inanmıyorum. Bunu inancıma aykırı buluyorum. Dinime aykırı buluyorum. Kur'an-ı Kerim'e aykırı buluyorum. Ama zavallı boşnaklar, zavallı, zavallı, zavallı boşnaklar. İşte en son gördüğünüz Srebrenica. En son boşalttıkları Srebrenica'dan 60 bin Müslüman boşaltıldı. Haberlerde gördünüz bu boşaltılan Srebrenica'nın 60 bin Müslüman içerisinde 15 yaşından yukarıya tek bir erkek yok. Hepsini kurşuna dizmişler. 15 yaşından yukarıya kız yok, kız çocuğu yok. Hepsi yaşlı kadın. Bu kızları da Sırp askerlerine peşkeş çekmişler. Haberlerde görüyorsunuz, hiç delikanlı gördünüz mü? Hiç kız görüyor musunuz? Ama niçin? Birleşmiş Milletler demiş ki, başındaki namussuz ve şerefsiz, Butros Gali denen Allahsız ve ahlaksız katil Butros demiş ki, sizin bu şehrinizi güvenlik altına aldık. Sizin güvenliğiniz bizden sorulacak. Sizi biz koruyacağız. Evinizdeki ve elinizdeki av tüfeklerine kadar bize teslim edin demişler. Onlar da tamamen teslim etmişler. Hiç kafire inanılır mı? Hiç gayrimüslime inanılır mı? İşte bir tek namlu patlamadan, bir tek mermi patlamadan Srebrenica'ya hakim oldular. 60 bin Müslümanı söküp attılar memleketten. Aynı oyun bizim için de oynanabilir. Anadolu toprakları için oynanabilir. Birleşmiş Milletler'in oyununa gelebilirsiniz. NATO'nun oyununa gelebilirsiniz. Her hiyanete gelebilirsiniz. Siyaset adamlarımızın Avrupa tarafından kandırılmaları mümkündür. Aldatılmaları mümkündür. Avrupa medenidir dediler. Avrupa özgürlükten yanadır dediler. Avrupa insan haklarından yanadır dediler. 70 senedir bunu söylüyorlardı. Niye şimdi aksi çıktı? Şimdi söylesinler, gerçekten Avrupa insan haklarından yana mı değil mi? Değil. Avrupa Hristiyan haklarından yanadır. Avrupa'nın kitabında hak deyince, halk deyince Hristiyanlıktan başka hiçbir şey anlaşılmaz. Menfaatten başka bir şey yoktur. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim bize bunları açıklamış ama bugünün Müslümanları Kur'an'dan fersah fersah uzakta. Kur'an ile bizim aramızda korkunç mesafe var. Kur'an hayatımızdan dışlanmış, okullarımızdan Kur'an atılmış, parlamentoya Kur'an-ı Kerim giremiyor, üniversiteye Kur'an-ı Kerim giremiyor, okullara Kur'an-ı Kerim giremiyor, kışlalara Kur'an-ı Kerim giremiyor. Kur'an-ı Kerim sadece mezarlıklara götürülüp ölülere okunuyor. Nerede Kur'an-ı Kerim? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ İşte bütün kafirler, inkarcılar, İslam düşmanları dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar size karşı tek cephedir diyen Kur'an'dır. Ezan okundu mu? Okunmadı. Ancak saflarda boşluklar var kardeşler. Ben buradan daha rahat görüyorum. Bu boşlukları dolduralım. Gelen kardeşler arkadan bakıyorlar boşluk var mı da. Tabii göremiyorlar. Safların arasındaki boşlukları dolduralım ki sonradan gelenler ön tarafa da yürümesinler. Kardeşler, müminler, demek ki bizim yaşadığımız zemin, bizim yaşadığımız vatan çok hassas bir bölgedir. Biz Müslümanlar, biz Müslüman Türkler vaktiyle Hristiyanların elinde olan topraklarda yaşıyoruz. Bunu unutmamak lazım. Yani her bir Hristiyanın kafasında, zihninde, kalbinde, gönlünde yeniden İstanbul'u alıp Hristiyanların, Anadolu'yu alıp Hristiyanların egemenliğine teslim etmek ideali mutlaka yatmaktadır. Unutmamışlardır. Vallahi bizim gelip de Anadolu topraklarını, İstanbul'u ellerinden almamızı unutmamışlardır, unutmayacaklardır. Fırsat kollamaktadırlar. Parçalanmamızı istemektedirler. Bakın yıllardır bütünlüğümüzü, birliğimizi, beraberliğimizi, kalkınmamızı, yükselmemizi engellemek için Avrupa, Hristiyan Avrupa elinden geleni yapıyor mu, yapmıyor mu? Vallahi yapıyor. Her türlü fitneyi, fesadı, felaketi çıkarmaktan geri durmuyor. İşte bir zamanlar sağcı ve solcu diye gençlerimizi birbirine kırdırtıp halkı parçalamak, memleketi parçalamak istediler mi, istemediler mi? Hamdolsun tutmadı. Sağ sol bölünmeye yetmedi. Millet tutmadı, halk tutmadı. Arkasından senelerden beri Kürt-Türk, Kürtçülük-Türkçülük diye bir kavga, Kürt halkları, Türk halkları diye bir kavga çıkarttılar. Avrupa destekledi, Avrupa besledi, kuvvetlendirdi, silah verdi, imkan verdi, reklam verdi. Onunla da parçalamaya yetmedi. Halk sokağa dökülmedi, iç savaş olmadı, bölünmedi. Ondan sonra tuttular, ne yaptılar? Yeniden Alevi-Sünni kavgası başlattılar. Vallahi Alevilik ve Sünnilik kavgası arkasında Hristiyan Avrupa var ve İsrailoğlu var. Hamdü sena olsun, aklı selim sahibi Alevi kardeşlerimiz sokağa dökülmedi. Dökülenler militar dediğimiz o böyle kavgacı, saldırgan tipler sokaklara döküldü. Esas kalabalık, esas taban, esas halk sokağa düşmedi. Gazi Osman Paşa'da gördüğünüz gibi halk sokağa inmeyince polisle çatıştılar. Halk ile çatışma olmadı. Halk kavgayı istemiyor. Halk bölünmeyi istemiyor. Halk parçalanmayı istemiyor. Alevi-Sünni kavgası da tutmadı inşallah. Şimdi yeni bir kavganın eşiğine geldiler. Farkında mısınız? Laik, anti-laik kavgası. Laikliği benimseyenler, laikliği benimsemeyenler. Şimdi bu kavgayı başlattılar. Şeriatçılar ve laikler kavgasının peşindeler. İşte Gümüşhane'deki oyun vallahi dış kaynaklı bir oyundur. Gümüşhane'deki oyun var ya oyun. Baro başkanının öldürülmesi olayı. Laik antilaik çatışması için en Müslüman bir yeri seçtiler. Bakıyorsunuz Sivas'ı seçiyorlar. Başörtü kavgası. O olmuyor bakıyorsun Gümüşhane'yi seçiyorlar. Müslüman bir millet. Ve derken halkı çatışmaya, boğuşmaya, bölünmeye hazırlıyorlar. Ve mutlaka yurdumuzu parçalayıp Hristiyanların yeniden arzu ve emellerini tahakkuk ettirmelerine zemin hazırlamak istiyorlar. İnşallah muvaffak olamayacaklar. İnşallah fırsat verilmeyecek. Eğer bu toprakların üzerinde yaşayan bizlerde bir keramet, bizlerde bir hakikat yoksa bu toprağın altında yaşayan şehitler hürmetine Allah bu zalimlere fırsat vermeyecek inşallah. Mehmet Akif öyle diyor, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatan var bu topraklarda. Onların hürmetine Cenab-ı Hak bu toprakları elimizden almasın inşallah. Mümin kardeşler, böylece çok uyanık olmamız, dikkatli olmamız, kavgalara, çatışmalara fırsat vermemek için azami dikkat göstermemiz gereken bir zamandayız. Allahu Teala milletimize akli selim, kalbi selim nasip eylesin inşallah. Düşmanlarımıza, yurdumuzun, yuvamızın, yavrularımızın düşmanlarına, alemi İslam'ın düşmanlarına Allahu Teala fırsat vermesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.